مذکر عبدنا ایوب اور ذکر کرو ہمارے بندے ایوب کا علیہ السلام. اب ایک دوسری طرح کی مثال. پہلے تو وہ مالدار لوگوں کی مثال, اب حضرت ایوب علیہ السلام کی. اذ نادا ربہ, جب اس نے پکارا اپنے رب کو. انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, کہ چھو لیا مجھ کو شیطان نے ساتھ رنج و مشقت اور عذاب کے. کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام دنیا کے مالدار ترین لوگوں میں سے ایک تھے. ان کو نبی بنا دیا گیا. جب نبی بنے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیوں نہ اللہ کی عبادت کریں گے, ان کے پاس تو اتنا مال ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے مال لے لیا. اس پر بھی لوگوں کو چین نہیں آیا. کہتے لوگ اتنے صحت مند ہیں, اب کیوں نہیں اللہ کی اطاعت کریں گے. کوئی بیماری ہو نا پھر دیکھیں کہ اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور آزمائش میں ڈال دیا. جسمانی تکلیف بھی شروع ہو گئی, لیکن اس اللہ کے بندے نے کبھی ناشکری نہیں کی. دعا بھی مانگی تو کیسے, اللہ یہ شیطان مجھ کو بڑا تنگ کرتا ہے. یاد رکھیے کہ جب تکلیف آتی ہے نا, بیمار ہوتا ہے انسان, تو شیطان کا حملہ تیز ہو جاتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیجیے, اس وقت خود کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. عام حالات میں آپ کا ایمان کا لیول کتنا بھی اوپر ہو, آپ دیکھیں گے جو ہی آپ بیمار پڑیں گے ایک دم ڈاؤن ہوگا لیول. اس لیے بھی بیماری سے پناہ مانگنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ سر درد بھی ہو جائے تو آپ دیکھیں کیا ایمان کا حال ہوتا ہے. رونا دھونا شروع کر, میرا نماز میں دل نہیں لگ رہا, میرا اس میں نہیں لگ رہا, اس میں نہیں لگ رہا. تو یہ دراصل کیا ہے, شیطان ہوتا ہے. کہتے یا اللہ یہ سب کچھ تو گیا, مجھے شکوا نہیں, لیکن یہ شیطان مجھ کو پریشان رکھتا ہے, ہر وقت تیرے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے. کیونکہ بیماری میں وسوسے بھی زیادہ آنے لگتے ہیں نا, کیونکہ وسوسے آتے ہی اس وقت انسان ذرا فزیکلی اور اسپرچولی ویک ہوتا ہے. بنسب, نصب کہتے ہیں جسمانی تکلیف کو, رنج اور مشقت, تھکاوٹ. عذاب کہتے ہیں مالی آزمائش کی طرف اشارہ ہے, تکلیف اور علم کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کی داد دی, ایک لمبے عرصے بعد ان کو صحت دی. فرمایا ارکض برجلک, اپنا پاؤں مارو. رکض آتا زور سے پاؤں مارنا, زمین پہ زور سے پاؤں مارو. وہاں سے چشمہ پھوٹ نکلا. فرمایا ہاذا مغتسل, یہ نہانے کا پانی. مغتسل باردن ٹھنڈا ہے, وہ شراب اور پینے کا پانی. تو بیماری کا علاج پانی بتایا گیا. پانی سے علاج کرو اسکن ڈیزیز. پانی سے نہاؤ بھی اور پانی پیو بھی. وہ شراب, آج کل جپنیز طریقہ علاج بڑا مشہور ہوا ہوا ہے, 12 گلاس دن میں پانی پئیں اور اتنے پئیں اور ایک وقت میں اتنے اتنے پئیں. وہ شراب, یہ وہی علاج ہے. ہم کہتے ہیں یہ بڑا ماڈرن زمانہ ہے, اصل میں ہم قرآن میں غور ہی نہیں کرتے. وہاں بیماریوں کا علاج نہانا بتایا جاتا. آج بھی بہت سے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جتنا رہ سکو پانی میں رہو, لیو ان واٹر. اور پھر آپ دیکھیں کہ نہانے سے آدھی بیماری انسان کی دور ہو جاتی ہے, اور تھکاوٹ خاص طور پر, اور شیطان کے وسوسے بھی دھل جاتے ہیں. وضو کرنے سے ہلکا ہوتا ہے یہ سب کچھ, ایک دم آپ بہتر محسوس کرتے ہیں. اب دیکھیں بخار کے لیے کیا علاج بتایا جاتا ہے, اسپنجنگ جو کی جاتی ہے وہ بھی اسی کا ایک حصہ, یا پانی میں ڈال دیا جاتا ہے. فاطمہ بنت منذر سے روایت ہے کہ اسماء بنت ابی بکر کے پاس جب کوئی عورت آتی جو بخار میں مبتلا ہوتی تو پانی منگوا کر اس کے گریبان میں ڈالتی اور کہتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرنے کا. ہاذا مغتسل بارد و شراب, نہاؤ بھی اور پیو بھی, ٹھیک ہو جاؤ گے. انہوں نے ایک اچھی بات کی طرف توجہ دلائی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے بطور علاج کیا کہا گیا, کہ زمین پر پاؤں ماری اور وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا. جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی تو زمزم پھوٹ پڑا تھا, تو اس کے اندر مخصوص قسم کی پراپرٹیز ہیں. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے بھی وہاں چشمہ نکل آیا. اس چشمے میں نہانے کی وجہ سے آپ کی بیماری فوراً دور ہو گئی. اب بھی دنیا میں بعض چشمے ایسے پائے جاتے ہیں کہ جس میں بسا اوقات سلفر وغیرہ ہوتا ہے, وہ اسکن ڈیزیزز کے لیے بہت فائدہ دیتا ہے. مثلا چترال میں ایک جگہ ہے تتا پانی, وہاں پر ایسے اسپرنگس موجود ہیں, میں نے خود بھی دیکھے ہیں, کہ جن کے اندر سے آلموسٹ بوائلنگ قسم کا پانی نکلتا ہے, سخت گرم ہوتا ہے. یعنی جو پانی نکلتا ہے آپ اس کو ڈائریکٹ ٹچ نہیں کر سکتے. وہاں ہمیں ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا جہاں پر باقاعدہ اس طرح کے ٹبز بنے ہوئے ہیں کہ جہاں لوگ آ کر اپنی کچھ ڈیزیزز کے لیے بطور علاج کئی کئی دن تک اس میں ٹب بات لیتے ہیں. ڈائریکٹ پانی میں اندر ہاتھ رکھنا بھی 2-4 منٹ مشکل ہوتا ہے, لیکن وہ آہستہ آہستہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے اور آہستہ آہستہ اس میں خود کو سوک کیا جائے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح کراچی میں منگو پیر کی جگہ پر کہتے ہیں کہ کچھ چشمے ایسے ہیں, لیکن عموماً لوگ اس سے کچھ اور مراد لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کی کرامت ہے یہ, یا شرک کی طرف دھیان چلا جاتا ہے کہ شاید اس پانی کے اندر کوئی ایسا معجزہ ہے جو کسی انسان کی وجہ سے ہے. نہیں, یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ, اور ہم نے اس کو اس کے گھر والے بھی لوٹا دیے. کہتے کہ جب بیمار ہوئے, اتنے زیادہ بیمار ہو گئے کہ ان کے ہاتھوں میں کیڑے پڑ گئے جسم میں, اسکن ڈیزیز, اور سب لوگ ان سے دور ہو گئے, حتیٰ کہ گھر والے بھی چھوڑ کے چلے گئے. جب ٹھیک ہوئے تو سب واپس آئے ہیں. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ, اور جتنے پہلے بچے تھے اتنے ہی اور ہو گئے. مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا, ہماری طرف سے رحمت کے طور پر کہ پہلے سے بھی زیادہ دیا. وَذِكْرَى, اور نصیحت, یاد دہانی, کس کے لیے؟ لِأُولِ الْأَلْبَابِ, عقل والوں کے لیے, ہم سب کے لیے جن کے اندر تھوڑا سا سوچنے کا ارادہ موجود ہے. کہتے ہیں کہ بیماری کی حالت میں انہوں نے ایک مرتبہ قسم کھا لی تھی غصے میں. کہا جاتا ہے کہ بیوی کے بارے میں کھائی تھی کہ میں جب ٹھیک ہو گیا تو تجھ کو 100 کوڑے ماروں گا. اب یہ اسرائیلی روایت ہے, اس کی حقیقت کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے, لیکن بہرحال, اور ضروری نہیں کہ بیوی کوئی کسی اور کو بھی مارنے کی ہو سکتی, کوئی غلام ہو سکتا ہے, کوئی ہو سکتا ہے. جب ٹھیک ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, خود بھی ابھی کبھی حسن, اپنے ہاتھ میں پنکوں کا چھوٹا سا مٹھا لے لو, جیسے جھاڑو ہوتا نا جس میں 100 پنکے ہوں, فضرب بھی, پھر اس کے ساتھ مارو, جس کو مارنا ہے منت مانی ہوئی مار لو اس کو. ولا تحنث, قسم نہ توڑو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, قسم کھا کے جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی, کہ اگر غصے میں کسی کو مارنے کی قسم کھا لی, نظر مان لی یا کچھ, تو اس کو دوسرے کو تکلیف سے بچانے کے لیے, یا چھوٹی بات پہ بہت بڑی قسم کھا لی, دو اس کے بارے میں رائے پائی جاتی ہے. یا تو یہ کہ انسان اس قسم کو چھوڑ دے, وہ کام کرے جو صحیح ہے, دوسرا یہ کہ اس میں تھوڑی تبدیلی کر لے کہ جس سے قسم بھی پوری ہو جائے اور وہ مشکل بھی حل ہو جائے. مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بوڑھے زانی پر حد جاری کرنے کے لیے, جو اتنا بیمار یا ضعیف ہو کہ وہ 100 دروں کی مار برداشت نہ کر سکے, تو اس کے لیے بھی آپ نے یہ سہولت دی. روایت میں آتا ہے کہ قبیلہ بنی سعد میں ایک شخص جنا کا ارتکاب ہو, وہ ایسا مریض تھا کہ بس ہڈی اور چمڑا رہ گیا. آپ نے فرمایا, کھجور کا ایک ٹہنا لو جس میں 100 شاخیں, اس سے بیک وقت اس شخص کو مار دو تو حد پوری ہو جائے گی. لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں. آپ دیکھیں کہ دین ہمارا جو ہے وہ, اس میں بہت فلیکسیبلٹی, مخصوص حالات کے تحت ریلیکسیشن. تو اس لیے یہ صرف حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے نہیں, عام لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ قسم پوری کرنے کے لیے, یہ کہتے ہیں نا قسم پوری کر لو یا قسم توڑ دو, جو کوئی کھانا نہیں کھا رہا تو کہتے ہیں ایک لقمہ چکھ لو قسم توڑ دو. تو قسم پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عہد کیا یا نظر مانی یا ایک وعدہ ہو چکا, اس کو پورا کرو چاہے کسی طرح بھی کرو. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, بے شک ہم نے اس کو صابر پایا. نعم العبد, یہ بھی بہت اچھے بندے تھے. اب 3 لوگوں کے لیے نعم العبد ہو گیا. اِنَّهُ أَوَّاب, بے شک وہ بھی کیا کرنے والے تھے, بار بار پلٹنے والے تھے, رجوع کرنے والے تھے. وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, اور ذکر کیجئے ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا. اولی الایدی والابصار, ہاتھوں والے اور آنکھوں والے. ایدی ید کی جمع اور ابصار بصر کی. یہاں اللہ تعالی اپنے چند ان بندوں کا ذکر فرما رہے ہیں جنہیں اللہ نے چن لیا, اور ان کے چنے جانے کی وجہ کیا تھی کہ وہ ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے. ہاتھ علامت ہے قوت اور قدرت کی, اور نگاہیں علامت ہیں بصارت اور بصیرت کی. یاد رکھیے کہ اللہ کی اطاعت کے لیے طاقت چاہیے, قوت چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ بصیرت چاہیے, حق کو پہچاننے کی صلاحیت چاہیے. دنیا میں اندھا بن کر نہ رہا جائے, بلکہ آنکھیں کھول کر علم کی روشنی میں ہدایت کا سیدھا راستہ دیکھا جائے. گویا جو شخص بد عمل ہے وہ ہاتھوں اور نگاہوں سے محروم ہے. یہاں سے ایک اور حقیقت بھی آشکار ہوتی ہے کہ اللہ نے جو قوتیں انسان کو دی ہیں وہ کام کے لیے ہیں. عام طور پر جو لوگ جسمانی کام کرتے ہیں وہ دماغی کام میں کمزور ہوتے ہیں، جو دماغی کام کرتے ہیں وہ جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، یا ان کی یہ دونوں قوتیں برابر طور پر کام نہیں کرتی. جبکہ حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے لیے خاص طور پر کیا انعام تھا اللہ کا؟ کہ ان کی جسمانی اور دماغی صلاحیتیں دونوں ہی پیک پر تھیں، یعنی فزیکلی بھی بہت صحت مند لوگ تھے، پھر ہاتھوں والے یعنی ہنر جانتے تھے، نگاہوں والے یعنی انتہائی سمجھدار تھے، ہر چیز سے عبرت اور سبق لیتے. اور مزید اس پر یہ کہ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے خالص کیا ان کو ایک خالص چیز کے ساتھ، ایک خالص صفت کی بنا پر، اور وہ کیا صفت تھی؟ ذکر الدار، گھر کی یاد. کون سے گھر کی؟ اصلی گھر کی، آخرت کے گھر کی. بات یہ ہے کہ دنیا کے کام کے لیے تو لوگ اپنے ہاتھ اور نگاہیں دونوں استعمال کرتے ہی ہیں، اپنی دماغی صلاحیتیں اور اپنی جسمانی قوتیں دونوں لگاتے ہیں دنیاوی ترقی کے لیے، لیکن کم ہی ایسے ہیں کہ جو ان دونوں قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے دل میں خدا کی یاد بھی رکھیں اور آخرت کو مقصد بنائیں، آخرت کے لیے بھاگ دوڑ کریں، اس زندگی کے لیے کوشش کریں، اور اپنی ان دوہری صلاحیتوں کو، اس کو آپ کیا بولیں گے؟ دوہری صلاحیتیں، ہر دو صلاحیت جس کو محاورے میں کہیں گے، یہ دوہری صلاحیتیں دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے استعمال کریں. ہر کام کرتے وقت آخرت سامنے رہے، اور یہ اسی شخص کے اندر ہو سکتی ہے صفت کہ جس کے اندر کوئی کھوٹ نہ ہو، جو واقعی بلند نگاہ ہو. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا، اور بے شک وہ ہمارے پاس، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ، البتہ چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے، الاخیار، نیک لوگوں میں سے، چنے ہوئے، یہ مصطفیٰ جیسے آپ لکھتے ہیں نا، اسی سے مصطفین جمع ہے، چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے، الاخیار، خیر کی جمع، جیسے اموات، میت کی جمع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے، چنے ہوئے بندے. وَذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذَلْكِفْلِ، اور ذکر کیجئے اسماعیل اور الیسا اور ذلکفل علیہم السلام کا. ان کا ذکر پیچھے سورۃ الانبیاء آیت 85 میں بھی ہو چکا ہے. حضرت یسا جو تھے الیاس علیہ السلام کے جانشین تھے، اور ذلکفل کے بارے میں بعض کا خیال ہے کہ پیغمبر تھے اور بعض کہتے ہیں کہ پیغمبر نہ تھے. وکل من الاخیار، یہ سب بھی چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے، یہ سب بھی نیک لوگوں میں سے تھے، خیر کی جمع اخیار. ہاں ذکر، یہ ایک نصیحت ہے، یہ ایک ذکر تھا. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک متقی لوگوں کے لیے البتہ بہترین ٹھکانہ ہے. یہ تو اعلیٰ درجے کے لوگ تھے ہی، لیکن ان کے نقش قدم پر جو بھی چلے گا تقویٰ کے ساتھ، اس کو بھی بہترین مقام ملے گا. جنات عدن مفتحة لهم الابواب، ہمیشگی کے باغات کھولے جا چکے ہیں ان کے لیے دروازے، یعنی ان ہمیشگی کے باغوں کے دروازے ان کے لیے پہلے سے ہی کھول رکھے گئے ہوں گے. ان کے لیے دروازے کیوں کھول کے رکھ دیے گئے؟ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے نصیحت کے لیے اپنے دل کے دروازے اور کانوں کے دروازے کھول رکھے تھے. جو دنیا میں اللہ کی بات سننے کے لیے اپنے دل کو وا کر لے، قیامت کے دن جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے. متقین فیہا، تکیہ لگانے والے اس میں، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، طلب کریں گے اس میں بہت قسم کے پھل اور مشروبات، یعنی جنت میں جا کر. وعندہم قاصرات الطرف اطراب، اور ان کے پاس نگاہیں جھکانے والیاں ہم عمر ہوں گی. اطراب ترب کی جمع ہے، تیرے بے ترب، ہم عمر، اور دوسرا معنی ہے لازوال حسن و جمال کی حامل. جنت کی عورتوں کی تعریف کی گئی ہے، پیچھے بھی ان کی تعریف کیا تھی کہ نگاہیں جھکا کے رکھنے والیاں. اچھا، نگاہیں جھکانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اوپر دیکھتی ہی نہیں ہے، سر جھکا کے ہر وقت بیٹھتی ہیں، یہ آنکھیں کھول کے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھتی. یہاں مراد کیا ہے قاصرات الطرف؟ حیادار نگاہوں والیاں, شوہروں کی وفادار, کہ شوہر کے علاوہ دوسرے مرد کے لیے نگاہیں نہ اٹھانے والیاں. یہ ایک عورت کی بہترین خوبی شمار ہوتی ہے کہ انہیں غیر مردوں سے کوئی واسطہ نہیں, کوئی غرض نہیں, کوئی دلچسپی نہیں. اور اطراف بے حد خوبصورت, ایسی خوبصورتی جو کبھی مان نہ پڑے. دنیا میں تو آپ دیکھیے کہ عمر ڈھلتے ہی خوبصورتی ڈھلنے لگتی ہے. بہت تھوڑے پیریڈ کے لیے ساری فریشنس اور سارا حسن ہوتا ہے. عام طور پر عورتیں دو چار بچوں کی ماں بن کر اپنی ساری نزاکتیں ختم کر بیٹھتی ہیں, اور اگر باقی رکھنا بھی ہو تو پھر دنیا کا ہر کام بھول جائیں, صرف اپنے پر ہی توجہ دیں تو یہ سب کسی حد تک مینٹین رکھ سکتے ہیں, باقی پھر بھی نہیں رکھ سکتے. لیکن وہاں کیا ہے, اطراب, ایسی خوبصورت عورتیں کہ جن کا حسن کبھی بھی ماند نہ پڑے, ختم ہی نہ ہو. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہاں یہ تو لکھا ہے کہ مردوں کے لیے ایسی بیویاں ہوں گی تو عورتوں کے لیے کیا ہوگا, بتائیے. ظاہر ہے کہ جب ہم عمر کا لفظ آ گیا تو یہی ہوا نا کہ ان لڑکیوں کے لیے بھی تو پھر کپلز ہوں گے. جب ہم عمر کی بات ہوئی تو وہ تنہا تو نہیں ہوں گی, کہیں سجا کے رکھی ہوئی تو نہیں ہوگی. جن کے لیے یہ ہوں گی وہ ان کے لیے ہوں گے. سمپل سا فارمولا ہے لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. ھذا ما توعدون لیوم الحساب, یہ وہ چیز ہے جس کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو یوم الحساب کے لیے. حساب کتاب کے دن یہ سب چیزیں مل جائیں گی. ان ھذا لرزقنا, بے شک یہ البتہ ہمارا رزق ہے, عطیہ ہے, بخشش ہے. ما لہ من نفاد, اس کے لیے ختم ہونا ہے ہی نہیں. ھذا وان للطاغین لشر مآب, یہ تو ہے یہ بات, اور بے شک سرکش لوگوں کے لیے البتہ برا ٹھکانہ ہے. جہنم, جہنم, یسلونہا, جس میں وہ داخل ہوں گے. فبئس المہاد, تو بدترین ٹھکانہ ہے. ھذا, یہ تو ہے یہ بات, یا یوں کہہ سکتے ہیں یہ سب کچھ ہوگا, یہ ایسے ہی ہوگا. فلیذوقوہ, پس چاہیے کہ چکھے اس کو. حمیم وغساق, کھولتا پانی اور پیپ لہو. غساق کا روٹ ہے غین سین قاف غسق. غسق ٹھنڈک کے لیے استعمال ہوتا ہے. من شر غاسق, رات کے لیے غاسق کا لفظ آتا ہے. کیوں؟ دن کے مقابلے میں رات ٹھنڈی ہوتی ہے. یہاں غساق پیپ اور لہو کے لیے استعمال ہوا ہے, حمیم ان کے اپوزٹ. ٹھنڈک میں اگر مانگیں گے تو پیپ لہو ملے گا, ہاٹ ڈرنک مانگیں گے تو حمیم کھولتا پانی ملے گا, دونوں ہی پینے کے لائق نہیں. وآخر من شکلہ ازواج, اور دوسرے اس جیسے. ازواج بہت سے مختلف قسم کے, انواع و اقسام کے, بدترین کھانے اسی قسم کے. ھذا فوج مقتحم معکم, یہ ایک لشکر ہے داخل ہونے والا تمہارے ساتھ. یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا رہا ہے. لا مرحبا بہم, کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں. مرحبا رحبا سے ہے لفظ, ریح بے رحب. رحبتن کہتے ہیں وسط اور فراخی کو. کسی کو مرحبا کہنا ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آئیے, آپ کے لیے بہت سی جگہ ہے, ویلکم, بہت جگہ ہے, آپ کا آنا ہمارے لیے خوشگوار ہے. لا مرحبا بهم انهم سال النار, ان کے لیے کوئی ویلکم نہیں, یہ تو آگ میں جانے والے ہیں. دنیا میں جب ہم کسی فنکشن پر جائیں تو زیادہ تر انہی جگہوں پہ جانا پسند کرتے ہیں جہاں ہمیں امید ہو کہ وارم ویلکم ہوگی, خوب تواضع ہوگی. اگر کبھی ایسا موقع ہو کہ کہیں جائیں اور کوئی پوچھے نہ تو ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب اس جگہ پر کبھی نہیں آنا. کیا ہم نے قیامت کے دن کی اس ذلت, اس رسوائی, اس ان امپورٹنٹ ہونے کو فیل کیا ہے جب کہا جائے گا لا مرحبا بہم, اور خاطر تواضع کی بجائے مشروب کے طور پر حمیم اور غساق ہوگا؟ قالوا بل انتم, وہ کہیں گے بلکہ تم, لا مرحبا بكم, تمہارے لیے کوئی ویلکم نہیں. انتم قدمتموه لنا، تم نے اس کو ہمارے لیے آگے بھیجا، فبئس القرار، کتنی بری جائے قرار ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ جہنم والے جب جہنم میں کچھ لوگ پہنچ چکے ہوں گے، خاص طور پر لیڈرز جو پہلے گئے وہاں، وہ اپنے فالوورز کو جب بعد میں آتے دیکھیں گے تو آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید دن کے لیے نہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ آگ میں جھلسنے والے. وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، کوئی ویلکم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کتنی بری جائے قرار ہے. قالو، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا هذا، جس نے یہ آگے بھیجا ہمارے لیے یا پیش کیا ہمارے لیے، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، تو زیادہ دے اس کو عذاب کئی گنا آگ میں. اللہ، جو ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا سبب بنا ہے، تو اسے کئی گنا زیادہ دے سزا میں سے. وقالو، اور وہ کہیں گے، ما لنا، کیا ہے ہم کو، لا نرا رجالن، ہم دیکھ نہیں رہے کچھ لوگ، کنا نعدہم من الاشرار، جن کو ہم برے لوگوں میں سے شمار کیا کرتے تھے. کیا وجہ ہے؟ آج ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جن کو ہم بہت برا کہا کرتے تھے، جو دہشت گرد کہلاتے تھے، فنڈامنٹلسٹ کہلاتے تھے، جو مسکین تھے، فقیر تھے، اشرار تھے. اہل مکہ کن کو اشرار کہتے تھے؟ فقراء مومنین کو، حضرت عمار اور خباب اور یاسر کو. اور آج کے دور میں بھی جو شخص دین پر چلے، عموماً وہ اپنے قدر کھو بیٹھتا ہے عوام کے اندر، اپنا مقام بعض اوقات اچھے لوگوں کی بجائے برے لوگوں میں نام لکھوا بیٹھتا ہے. برے سے مراد ان کی نگاہ میں جو اچھے نہیں، اشرار جس سے مراد ہے. تو قیامت کے دن دوزخ میں جانے والے کہیں گے کہ کیا ہوا، آج وہ جن کو ہم برا سمجھتے تھے وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آتے، جن کو ہم حقیر سمجھتے تھے وہ کہاں گئے. اتخذناہم سخریہ، کیا ہم نے بنا لیا تھا ان کو مذاق، ام زاغت عنہم الابصار، یا کج ہو گئی ان سے نگاہیں، یعنی ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں یہیں پڑے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہماری نظریں انہیں دیکھ نہیں پا رہی. زاغہ کا کیا مطلب؟ تو زیغ سے، ربنا لا تزغ قلوبنا، وہی لفظ ہے کہ ہم کو کہیں نظر نہیں آ رہے، کہیں آگے پیچھے تو نہیں ہے، یا یہ ہے کہ وہ برے تھے نہیں، ہم نے ہی ان کا مذاق اڑایا تھا. اتخذناہم سخریہ، ان ذالک لحق، بے شک یہ بات البتہ حق ہے، تخاصم اہل النار، باہم جھگڑنا دوزخ والوں کا. یعنی یہ بات بالکل سچ ہے کہ قیامت کے دن دوزخ میں جا کر لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگیں گے. ایسا کیوں ہوگا؟ آپس میں کیوں لڑیں گے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ عام حالات میں لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرتے رہتے ہیں، لیکن جو ہی حالات تنگ ہوتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو اچھے بھلے لوگ باہم لڑنے لگتے ہیں. مثلاً کسی جگہ پر گرمی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. مثلاً آپ یہاں بیٹھے ہیں، اے سی وغیرہ بند ہو اور پنکھا نہ چل رہا ہو، گرمی ہو، اتنے میں آپ دیکھیں کچھ اور لوگ آ رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کے آپ کیا سوچیں گے؟ یہ بھی چلے آ رہے ہیں، ان کی کسر رہ گئی تھی، ہم پہلے کس حال میں ہیں. اچھا چلیے، پہلے آپ چپ رہے، لیکن وہ آ کر آپ کے بیچ میں گھس گئے کہیں، مقتحم معکم، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا غصہ اور بڑھ جائے گا. تو یہ تو دنیا کی گرمی میں عام طور پر لوگوں کے مزاج اور ٹیمپر اتنے خراب ہو جاتے ہیں، گرمی اور رش اور بھیڑ میں، تو کہاں یہ کہ جہنم کی آگ میں، اور خاص طور پر ان لوگوں کے بیچ میں جنہوں نے ان کو گمراہ کیا، کیا حالات ہوں گے. بنیادی طور پر یہاں پر اہل جہنم کی باہم لڑائیوں اور جھگڑوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے. اللہ کے خالص بندوں کی جو صفت بتائی گئی تھی وہ یہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قوتوں کو آخرت کے گھر کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ان قوتوں سے کام نہیں لیتے، اس اصل گھر کے لیے ان کا انجام یہ ہونے والا ہے. ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یہ بالکل سچی بات ہے کہ اہل جہنم میں یہی جھگڑے ہونے والے ہیں. لیکن وہاں ایک دوسرے کو بلیم کرنے سے فائدہ ہے،